जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है। जरा मेरी बाहों में आकर तो दे। देख के मुझे क्यों तुम देखते नहीं यारा, ऐसी बेरुखी हाँ सही तो नहीं। रात दिन जिसे मांगा था दुआओं में, देखो गौर से कहीं मैं वही तो नहीं। कभी छूटे ना दामन से, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा। तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा। मेरे साथ शामें बिता कर तो दे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है। जरा मेरी बाहों में आ कर तो देखो। जान दूं दिल की, कहूं दिल की सुनूं इश्क है।